moje słowa, jak historię bradamy ciągle żywe. Na topie nie na dnie, dopóki jestem i wyrażam się składnie. Dopuszczam myśli, że gramatyk upadnie i zniknie w przeciągu jednej chwili, tak jak inni przychodzili, później odchodzili, nie dając sobie rady. Twarze w dłoniach skryli, na tej płaszczyźnie nic nie zdobyli. Trudno, zawsze trafiają się przeszkody, nawet jeśli przełamane pierwsze lody. Musi na dobro kreatorzy taniej mody, hity od sprawdzonych, nieważny projekt nowy. Dlatego jotuzę, na krytykę zawsze głuchy, nie pozwolę, by krzyżował ktoś me ruchy. A więc basta, zostaw mnie i lub swego miasta. Zawsze żywi, trzymając swoje słowo zawsze twardo, robiąc swoje, bo warto, nie ufając fartom, nieznanym życia kartom. Zawsze żywi, zawsze żywi, zawsze żywi, trzymając swoje słowo zawsze twardo, robiąc swoje, bo warto, nie ufając fartom, nieznanym życia kartom. Zawsze żywi. Wiem, jak dużo jeszcze roboty cały czas i widzę tę siłę w nas, pełno mocy, lecz mnóstwo roboty, ja omijam kłopoty. Instynkt pozwala mi żyć swoim życiem, marzyć i realizować, rymować, rap grać, robić swoje. Jak jest to? To niezależny hip-hop samodzielnie, tylko z pomocą paru kumpli. To miłość do tej grupy, nienawiść do dumi, do krytyków, co w życiu majka w ręku nie mieli. Gdy robiliśmy, oni na dupie siedzieli. Teraz z nich milion sceny specjalistów, ekspertów od gówna, niesłyszących słów. Dużo chcę osiągnąć, wy wciąż przeszkadzacie. Widzicie to, ale tego nie słuchacie. Zawsze żywi, trzymając swoje słowo zawsze twardo, robiąc swoje, bo warto, nie ufając fartom, nieznanym życia kartom. Zawsze żywi, zawsze żywi, zawsze żywi, trzymając swoje słowo zawsze twardo, robiąc swoje, bo warto, nie ufając fartom, nieznanym życia kartom. Zawsze żywi. Nie pozwolę sobie na luksus pójścia do piachu, dopóki dla kumpli ważne będzie słowo brachu. Wiele rzeczy przede mną i jeszcze na mnie. Kolorowa przyszłość jak kolejny rzut wadnie, znasz to. Uczucie nie do opisania, jeden głupi moment, pierwszy krok do sprzedania, ale na to nie pora, przynajmniej nie teraz. Poczekam, będę nadal moich ludzi wspierać, słowa dobierać rozważnie. Uważać, by nie wtopić i nie przyjść przez właśnie, tylko głupi na odwrót zrobi i przeżyje każdy. Ja taki nie jestem, życie dla mnie testem, do walki nie ruszam pod byle pretekstem. Rzadko gaszę innych Kozakiewicza gestem, nie posługuję się wyszukanym tekstem. Spekulacje, myślenie abstrakcyjne do niczego nie prowadzi, kłopoty gromadzi. Nawet gdy matczy na dłoń po głowie gładzi, tak już musi być, nikt na to nic nie poradzi. Zanim trafiłem tutaj, przeszedłem długą drogę. Boje fizyczne, doskonalenie umysłowe, robiłem swoje. Ćwiczyłem, praktykowałem, tylko tego chciałem. Więc nie burz moich marzeń, nie prowokuj złych zdarzeń. To moje granie, rymowanie. O tym, że na krytykę głuchy, o tym, że wykonałem konkretne ruchy. Nie gadałem, nie plotkowałem, nie ściemniałem. Załatwiałem i jak jebana mrówka pracowałem. Teraz zbieram plony, teraz czas na sukces. Teraz scena podziemia, piedestale widzieć grupę. A do tych, co chcą, byłbym trupem, pocałujcie mnie. HCWD, chowaj się. Zawsze żywi, trzymając swoje słowo zawsze twardo, robiąc swoje, bo warto, nie ufając fartom, nieznanym życia kartom. Zawsze żywi, zawsze żywi, zawsze żywi, trzymając swoje słowo zawsze twardo, robiąc swoje, bo warto, nie ufając fartom, nieznanym życia kartom. Zawsze żywi.